Så god Kristina Lundgren. Ska vi se om jag kan få till det här. Nu ska vi se. Ja, jag tror vi har Jennifer till hjälp. Var det här din? Den här? Ja. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Nu ska vi se. Ja, sen är det bara att klicka på pilen. Okej. Det är ju så att Hedemora har ju varit med i en förening som heter Dalabanans intressenter sedan ungefär 20 år tillbaka. Och de har jobbat på olika sätt för att lyfta fram Dalabanan. Och det är alltså, från början var det järnvägen mellan Mora och Uppsala. Men nu räknar man egentligen hela sträckan Mora-Stockholm som Dalabanan. Och orsaken till att man började jobba med det här, det var ju då att järnvägen började bli dålig. Man drog in tåg och kommunerna längs banan ville då utveckla den här istället så att fler skulle kunna åka tåg och man skulle också kunna frakta gods på ett säkert sätt längs den här banan. Föreningen består av 14 kommuner längs banan från Dalarna i norr ner till Uppsala. Och även så har man adjungerat 3 regioner, så det är Region Dalarna, det är Uppsala och det är Västmanlands region. Styrelsen i Dalabanan består av politiker som är valda från alla kommunerna längs banan. Och just nu är det Abbe Romsten som är ordförande där. Och sen har man också då adjungerade från de här regionerna som är med om det behövs. Sen finns det också en tjänstemannagrupp som jobbar med de här frågorna under tiden. Det är så här att målet för Dalabanan, det är ju att få kortare restider och bättre turtäthet och också skapa förutsättningar för tillväxten i Dalarna och längs banan. Man tyckte väl kanske här i våras att det har gått lite i stå. Man ville ha en liten ny tändning på det här arbetet. Så den 16 augusti var vi i Borlänge på en, man kallar det för en kick-off, eller vill säga ny tändning. För man har tittat på hur man har jobbat i Mälarregionen och lyfta fram sina infrastrukturfrågor, och där har man faktiskt fått 7 län och gått samman och samsas om en gemensam målbild och en prioriteringslista på vilka infrastrukturåtgärder man vill ha utförda. Och nu ska vi försöka få till det efter Dalabanan också, att vi får en gemensam målbild och att alla kommunerna längs med banan pratar med samma röst. Så det kommer att bli ett arbete framöver för att nå de här målen. För att det är så här att ska vi kunna trycka på den här nationella infrastrukturplanen och få någon utdelning, så måste vi alla ha samma budskap. Då kan man inte komma med olika budskap från Älvdalen och från Hedemora och från Uppsala, utan då måste vi ha samma sak hela för att få någon att de lyssnar på oss. Så det är väl det målet man ska ha nu, och det kallas för paket för Dalarna gemensamt arbete. Och då har vi även Region Västmanland med i det jobbet. För de är också intresserade av att få Dalabanan i bättre skick, eftersom man har anslutningstrafiken Västerås-Sala. Och den behövs för att det ska fungera och få arbetspendling till Västerås. Då. Nu är det uttillsatt en styrgrupp också med deltagare från de här tre regionerna plus Dalabanans presidium och en arbetsgrupp med tjänstemän. Och målet det är ju att fortfarande att nå Mora Uppsala på 10 minuter och en entimmes trafik på Borlänge Uppsala och 20% mer godstrafik på banan då. Så det är det som man jobbar, målet som man jobbar mot, men det fattas lite än. Och det här är att det står att vi ska ha en tydlig röst där alla lyfter fram samma prioriteringar, och det blir väl ett arbete att göra, för alla har vi väl lite individuella önskemål om just våran kommun, men vi får se hur det går. De här sakerna håller man på med just idag längs Dalabanan. Och nu, jag kan inga teknikaliteter, det är Leif bättre på tror jag, för han är min ersättare där. Men i Hedemora, där är det just då den här nya mötesstationen som man håller på vid Anders Walla där, som ska vara klar 2021-2022. Och det är alltså en 750 meter lång mötesplats där man ska kunna ställa ett helt tåg då för att det ska gå snabbare. Och sen har man också i Vikmanshyttan gjort lite kortare. Det tror jag 450 meter som man också kan mötas. Och det ska vara klart för produktion 2019 då. Så det är väl det som rör kommunen här då. Sen finns det en del andra saker som man också håller på att göra. Och det som ligger i pipeline då, det är ju, vad heter det, att man har de här sakerna ungefär 330 miljoner. Sen finns det också en ny beslutad plan för 2018-2029. Och där har vi också åtgärder för ökad turtäthet och kortare restider. Och det är lite små reparationer och sånt. Det kostar ungefär 130 miljoner. Men sen finns det också en hel del saker som inte är namngivna i den här nationella planen. Det står bara att det är trimningsåtgärder, reinvesteringar och sånt. Och skulle vi få allt det här som man säger i planen, då är 1,9 miljarder. Men det tror jag inte att vi kommer att få. Utan vi får, de här namngivna, de ligger ju som i pipeline. Men de här som inte är namn på, de kan också bli flyttade till andra delar av Sverige om det skulle behövas, om man ser några akutare program eller akutare saker där då. Sen under våren då har man tagit fram en liten reklamgrej för Dalabanan. Nu har jag bara tagit våran delen här. Det finns en PowerPoint som finns att ladda ner på från diariet om man vill göra reklam för Dalabanan då. Och där finns det först en liten sak vad vi vill, vad det är för mål. Och det är 2025 då, ska vara förkortade restid och ökad kapacitet. Ett tillförlitligt och väl fungerande transportstråk som möjliggör tillväxt. Det är faktiskt 50 000 en vanlig dag som reser på den här sträckan mellan Mora och Stockholm. Det är mer än man tror. Och samtidigt går man 20 och 30 godståg samma väg. Så det är ju faktiskt väldigt hårt trafikerat. Och det betyder ju att det redan är trångt, så det behövs inte så mycket för att det ska bli förseningar. Och det har vi kanske alla varit med om. Men det är ju så här att tågen måste också utvecklas så man kan jobba på tågen idag. Alltså kan inte köra med de här gamla tågen heller, utan man ska ha möjlighet till wifi och så på tågen. Och vi vill ju också öka andelen tågresor i framtiden eftersom det är en miljövänligare alternativ bilen. Vad vi kan göra då för att öka attraktiviteten då, det är ju att marknadsföra att det finns attraktiva boendeorter längs banan. För de som jobbar i större städer men inte vill bo där, utan vi kan erbjuda en god livskvalitet. Och att vi också kan byta arbetskraft i lokala företag. Man kan attrahera de som bor i andra kommuner. Och sen det här med nya tekniken då, att man kan jobba på tågen. Dalabanan är också viktigt för expansion inom näringslivet, för där stannar vi Arlanda, du kan så åka på morgon, du kan ta flyget ut i Europa, du kan komma hem samma dag i princip till Dalarna. Och att vi måste ha en väl fungerande godstrafik, för det är ju både hållbart och miljövänligt. Och sen också snabb tillgång till kompetens, om man behöver experter utifrån så kan man ta sig snabbt hit. Och det här är ju en både för att stärka regionens ekonomi och tillväxt, men även hela Sveriges. För vi har ju största delen av exportindustrin ligger här faktiskt i området. Och det har vi också lyft fram då, där att hela Sverige gynnas av att det här förbättras. Sen är det i den här broschyren, så har det både ungefär 2-3 kommuner har fått angett vad man kan marknadsföra just i den här delen då. Och här ser ni också att vi har lyft fram en del stora företag som finns här då, och att de kanske vill expandera. Och det här är för en Borlänges deras saker, men de har också det är Hedemora Avesta, men rubriken gick inte att kopiera till, ja, jag kunde inte i alla fall, det var ett PDF-fil som jag har tagit det här. Men där har man lyft fram också besöksnäringen, vad vi har för någonting i Avesta, Säte, Hedemora då. Så där ser ni att vi har Husbyringen, Hedemora Blues Jam, matupplevelser och lite sånt, att vi har lyft fram det. Och vi har mött att man är markant ökad pendlande, man cyklar, utan man tar tåg eller så. Och därför så måste det här fungera då. Och att banan blir utbyggd. Och det som vi hade en möte i fredags i Sala, och fortsättningen på det här nu, det är att vi har fått i uppdrag att se till att komma med argument. Varför är Dalabanan viktig för Sverige? Och det kom fram ganska mycket på det mötet. Och det, vi måste också säga att vad kan vi erbjuda om man nu från Trafikverket och regering och riksdag lägger pengar på Dalabanan? Vad kan vi kommuner göra? Och då måste vi gå ut och tala om att vi bygger bostäder, vi fixar infrastrukturen som till järnvägen med gång- och cykelbanor och vägar, så att man kan ta sig lätt och smidigt. Och sen får vi också då trycka på Dalatrafik och kollektivtrafiken, att man också ansluter till tåget, så det är enkelt. Och jag har också en hälsning, nu har jag varit där tror alla, men alla kommuner är inte lika aktiva i den här föreningen, i den här styrelsen. Men att vi måste också gemensamt visa att alla tycker att det är viktigt. Alla kommunerna längs banan tycker att det här är en viktig sak att marknadsföra. Så där fick vi också med oss att den man väljer till att sitta i den här styrelsen ska också tycka att det är intressant och att det är viktigt. Och inte något uppdrag som man har tagit bara för att ingen annan tog det. Så det fick vi med oss som en hemläxa. Det var väl det jag tänkte säga. Jag tänkte att Leif har säkert någonting att tillägga. Får man ställa frågor? Ja, det får man. Finns det några frågor? Ja. Annars finns jag tillgänglig om någon kommer på någonting sen. Men jag tänker Leif är min ersättare. Han kanske hade någonting han ville tillägga. Ja, jag hörde inte att han ville ställa någon fråga. Nej. Men det ser så ut. Ja, då, varsågod. Ja, det får du. Det lär komma hit. Jag vill prata lite om saker som ligger lite vidare perspektiv. En sak som är viktig för förändring för förutsättningar, det är att i den här nationella planen ingår att det ska bli fyrspår hela vägen mellan Stockholm och Uppsala. Ett av de stora ständigt återkommande argumenten mot att starta Dalabanan har alltid varit att ni kommer till Uppsala, men ni kommer ändå inte in till Stockholm. Men om man nu bygger fyrspår hela vägen mellan Stockholm och Uppsala så försvinner den begränsningen. Då betyder det att man kan få plats för mycket flera spår. Och det har, tror jag, påverkat Uppsalas intresse. För att vara, de har varit ganska avvaktande kan man säga i den föreningen. För de har prioriterat det här fyrspåret. Sen finns det också lite intressant att veta varför andra också har varit lite skeptiska. Det har funnits en statlig utredning som enligt min utredning är väldigt dålig om höghastighetståg. Och där har de spritt ut att det tunga argumentet för höghastighetståg är att den gynnar godstrafiken. Det vill säga att de tror att södra och västra stambanan ska bli gängkorkad med godståg om man inte först får bygga höghastighetståg. Så de är emot, de som skriver den här utredningen, de har kommit fram till att man inte ska rusta upp godstrafiken först utan man ska först bygga höghastighetståg. Men då har de tänkt fel. Och då, det berör även här. Felet vi har i Sverige är att vi har alldeles för korta tåg. Tittar man på bilder på från Nordamerika eller så där, då ser man att tågen där är kanske 1,5 kilometer långa. Standardtåg i Kanada 1600 meter för en mötesstation. Här har vi så byggt mötesstationer på talet som är 450 meter långa. Vi har Vikmanshyttan, det finns fler. Och klart har man mötesstationer som har max 450 meter, då blir det många tåg. Och då går varje tåg oavsett längd tar en avgångstid. Och det samma fel tåget har man på persontågen. Man kör korta persontåg som tar en avgångstid istället för att köra tre gånger så långa tåg som man kör i Tyskland. Och då blir det så att de här godstågen som startar här uppe i Borlänge, de går ner till Göteborg eller till ner till Skåne. Va? Så om man kör ett kort godståg, då skär man en avgångstid ner i södra Sverige. Och därför blir det då viktigt att kunna köra tyngre tåg. Har man kört norr om Mora, då kanske man bara har 16 tons axeltryck eller på Västerdalsbanan. Eller har man kört ett kortare, för då skär man avgångstider. Så att man skär kapacitet i södra Sverige genom att ha dåliga mötesmöjligheter på Dalabanan. Så där är det lite svårt att för människor att komma ihop det här. Sen finns det en annan sak som kan... Men det, folk har lite svårt att förstå det här. Att det här är viktigt för hela Sverige. Att man kan skapa långa godståg i Borlänge som tar lediga avgångstider i södra Sverige. Och därför är det alltså värt ganska mycket då att förlänga en mötesplats någonstans i Hedemora. Ganska utförligt, eller hur? Det förstår vi allihop. Och vi ser fram emot att det blir på det här viset, eller hur? Kan vi därmed ha tagit del av informationen? Svar ja.